राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, विक्रम संवत 2056, 15 सितंबर 1999, प्रातः लगभग 8:30 बजे, नोखा मंडी, राजस्थान। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। छोड़ने वाला यहाँ कम होंगे, गायों को छोड़ने वाले थोड़े आदमी होंगे। यहाँ खेती करते हैं, वर्षा हुई है, खेती में अनाज है, वर्षा है, ऐसी हालत में भी गायों को छोड़ देते हैं, बड़ा अन्याय करते हैं। वर्ष से गायों का दूध लेते रहे, दही लेते रहे, बसरे लेते रहे, नामी जहां बैल होते हैं, घोड़ों से भी तेज ऐसे बैल, ऐसे बैलों की मां गाय से उसको भी छोड़ देते। नागौर पट्टी में बहुत बढ़िया बैल होते हैं, वहां बहुत आदमियों ने गाय छोड़ दी। गांव के गांव गाय जाते हैं, 100-200 कोस, 50-60 कोस दूध जो छोड़ दिया। ऐसे बहुत छोटी हुई गाय सैकड़ों है, जो बेचारी दुख पा रही है। आग हरी हरी घास देखे, हरी हरी खेती देखे तो खेती में जाए और क्या करे भी। भूख हमारे जब घास कम भया नहीं है, जावे उसे छोटा हमारे पेट में भूखी और गायों में मार पड़े ऐसी तो बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है। गायों को छोड़ देना, अभी सगड़ी इकट्ठी हो जाए पीछे उनका पालन कठिन होता है। घरों में एक दो दो चार चार गाय वाले है तो उसका पालन सुगमता से होता है, क्यों घर में खोल रहे तो जाए खोल पाए, कुछ न कुछ घर में मिलता रहे। खेती में काम होता है जिनमें गायों को पालन हो जाए, खेती का और जमीन का और गायों का बहुत गहरा संबंध है। गायों से तो खेती पुष्ट होती है और खेती से घास पैदा होता है जिससे गायों पुष्ट होती है। खेती में बहुत मदद करने वाली गाय है, विदेशी खाद ला करके खेत बनाए वो खेती निकले हुई, वो खेती पैदा नहीं होती। वो एक दो बार ज्यादा हुआ फिर खेत पैदा नहीं होती। अब वही विदेशी ग्रेस ट्रैक्टर पालो और घास नष्ट हो गया, पाले घास खोद कर फेंक दी और खेती करने लगी। खेती करी एक दो बार साल अच्छी हुई, फिर वो जमीन ही नष्ट हो गई। विदेशों में भी गायों का गोबर ले जाते हैं लोग 8-12 हजार रुपया किलो, मुंबई में से मैंने सुना है, ऐसे ले जाते हैं। जल के जहाज गोबर जाता है विदेशों में खेती ठीक करने के लिए, और यहाँ खेती गाय को मार रहे हैं, खत्म ही कर रहे हैं, गोबर से नष्ट कर रहे हैं। नाश करने का उपाय ही सरकार के हाथ में है, बढ़िया। मनुष्यों को जन्म नहीं देना और गायों को मार देना, पशुओं को मार देना, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इन सबको नाश करने खत्म कर देना। जगह जगह कारखाना खुल रहा है और प्राइवेट जगह भी लोग गायों मार रहे हैं, व्यक्तिगत अपने गाँव में भी मार रहे हैं, उसका भी मांस है, हड्डी है, चमड़ा है, बड़ा कीमती होता है। 1,000, 1,500, 3,000, 5,000 एक एक गाय के टूटे टूटे करने से बचता है। ऐसे लोभ में आकर के लोग गायों को मार रहे हैं और तो अच्छे आदमी भी छोड़ दे, गाय छोड़ दे, बेवा मारने वाले मार करके अपना काम चलावे। ऐसे गायों की दुर्दशा हो रही है। हिंदू धर्म की गायों की दो की बहुत बड़ी दुर्दशा है। हिंदू धर्म के भाई है उनसे प्रार्थना करे थे, हिंदू धर्म तो मत छोड़ो, पर तू कर मानते है नहीं। सोटी तो प्राय लोगों ने छोड़ी दी, धोती छोड़ी दी, सोटी धोती तो छोड़ दी। इस आदमी सही करो, सही करो, आदमी को अब पूछ लो नहीं, बहुत कम मिलेगी सोटी, प्राय छोड़ दी। सौ दो सौ आदमी में कोई दो चार छोटी मिलेगी, ऐसे चोटी छोड़ दी, धोती पहन छोड़ दी, रस्म जात छोड़ दिया, खान पान छोड़ दिया। ब्राह्मणों में मांस मदिरा अंडा मछली आ गया, विवाह करने में बस पुनर्विवाह करो, फिर विवाह करो। ब्राह्मणों में क्षत्रियों में वैश्यों में इस जातियों में आ गया, भोगों के ऊपर ही दृष्टि होगी, केवल भोग भोगना। अरे मनुष्य था परमात्मा की प्राप्ति के लिए, यह शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, जिनको भोगों के लिए ये मिला है, भोगों की भरमार कर दी और बस ये उद्देश्य भूल गया कि परमात्मा की प्राप्ति करती है। जो खास उद्देश्य था वो तो सफात भूल गया और भोग भोगना बस, और संदर्भ बदल करना। अरे संतान नहीं करा तो कम से कम शरीर को तो नाश मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छी तरह रहो। नहीं करते, अकेले भी मानते नहीं। यहाँ अभी सत्संग हुआ, इसमें सत्संग में आने वाली माताओं कर बात करती है, ऐसी यदि बात सुने भगवान जहाँ कौन संग सची है, अरे कुछ बोल है तो ही बात आई हमारे पास। अब बहनों माता इतने बात जानती नहीं, अब क्या करें बताओ। हिंदुओं का नाश करने के लिए बड़े हैं और कई जगह हिंदुओं को मुसलमान बढ़ा दिए, ईसाई बढ़ा दिए, हिंदू कम हो गए, वहां का हिंदुओं का राज हो गया। जिसमें राज्य हिंदुओं का राज्य, जिसमें मुसलमान की जमीन है ऐसा राज्य घोषित कर दिया, ये मुसलमानों का देश है, गांव है, देश है, खेत है, जगह है, वो मुसलमानों को दे दी। कई जगह नागौर में आदि में मैं देखी, कई देखी है, वो सुनी है, ऐसी ऐसी बातें हो रही है। गायों की और हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कर्जु गायो है तो धर्म के ऊपर बड़ा आघात हो रहा है। स्वयं बातें मानते नहीं, अब छोटी सी धोती रख ले, छोटी सी चोटी रख ले तो पागल है। पंख काट देनी, चोटी काट देनी, काट देनी, प्राय काट रही है। इतना आदमी बैठा है जिनमें ज्यादा आदमी हुई है, बहुत थोड़े आदमी को चुटे साधुओं के जो देखती चोटी है, सफा चट साफ साफ धोती पहनते नहीं, सूत्र पहनी शुरू कर दी। ये बहुत खोटी दशा हो रही है। और जो वेशभूषा है, पांच चीजें रक्षा करने वाली, आपकी वेशभूषा, आपकी भाषा, आपका व्यवसाय, आपकी रोटी और मिट्टी, ये पांच चीजें आपकी जाति की रक्षा करने वाली। जैसे मुसलमान मेरे घर बैठा मुसलमान बढ़ गया, ईसाई बढ़ गया, मुसलमानों का ज्यादा बढ़ गया, छोटी काट दी दो तीनों ने, ये अब कर रहे हैं। अब गायों को निकाल दी घरों से, गायों के घर में नहीं जाते, बहुत दुर्दशा हो रही। गायों की बेचारी बड़ी दुर्दशा हो रही है, गायों बेचारे जा रही है, कसाया जा रही है, दूसरी भूखों मर रही है, कारोबारी घास पृथ्वी पर घास पैदा कम हुआ, वर्षा होगी वहां पर भी घास पैदा नहीं हुआ, ऐसी दशा होनी है। और क्या होगा भगवान जाने। हिंदू भाई लोग भी अपना धर्म त्याग कर रहे हैं, स्कूलों में छोरों को पढ़ाते वही भोजन कराते, वही अंडा मछली खाते, अंडा मछली मांस इसका प्रचार जोर से कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं, महिला का पास रखा घर में, गांव गांव के बीच में महिला की दुकान खुल गई। हमने प्रार्थना करी जहाँ हमारा निवास है वहां भी कहा, तो अब कहते हैं दुकान तुम्हारे राम द्वार रेलगाड़ी खड़ी होगी, पहले दूर थी अब महीने में तुम्हारे पास हो गई है, ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं। अब क्या क्या दशा होगी, हिंदू बड़ी बहनों माता जी सुनती नहीं वेशभूषा पर छोड़ दी, अलबत्ता यहाँ है ओढ़ना देखने माता है, तो क्या दशा होगी। आप छोड़ने मेरे वसन तेरी आप कराए, देखो पुण्य के नाग को पाओ भजन दो जाए, आप छोड़ने मेरे वसन पुण्य नाग था नाग सर्पों का यज्ञ किया था, तुम्हें जाएगी पुत्र ने जन्मे यज्ञ, उस यज्ञ में स्वाहा कर दी नागों की सर्पों में स्वाहा कर दी, उनमें बसा एक ब्राह्मण के घर जाकर के स्तर पर रहा पुंडरीक, ब्राह्मण बन गए ब्राह्मण, वही बात पति ने पता नहीं था नाग पंचमी आई नाग पंचमी तो पूजने उसे गई, तो उसने कहा तू क्यों जाओ अरे यही पूज दे नाग में बैठ गए, कड़ा मत उसने कह दी इसलिए को, अब बात फैल गई, बात फैली पता लगा, पता लगा तो गुरु जी आगे पकड़े उसको, आपो छोड़ो मेरे प्रश्न आपो छोड़ो अपने अपना अपना नाग था नाग लोगों को छोड़ो आपो छोड़ो मेरे प्रश्न ऐसे रिया कुछ करा है, देखो पुण्य के नाग पाओ भी हो जाए उसके विचार हो, तो अपना छोड़ देनी अपनी संस्कृति छोड़ देनी अपना घर छोड़ देना अपनी संस्कृति छोड़ दी अपनी भाषा छोड़ दी अपनी वेशभूषा छोड़ दी, बड़ा भारी आदत होगा इसे, अगर ये मारकाट होगी नाश करेंगे हिंदू धर्म का नाश होने की बड़ी जो जिद तेजी से बारी चल रही है, मुसलमान विचार कर रहे हैं कि हिंदुओं के घर पर धन है छोटा छोटे तो कम होते हैं ये मर जाएंगे तो धन पड़े हाथ आवेगा और रह वो मार देंगे थोड़ा उसको मार देंगे धन ले देंगे धन लूट देंगे सब, ये बहुत साठ साठ करके एक एक वर्तमान साठ साठ करके, और हिंदुओं में पूछा दो तीन चार पांच ज्यादा पांच से पांच आगे शंका पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा पांच संख्या दस बार संख्या हो उसको मैं माँ कहता हूँ, ए माँ ये माँ माँ इसको नमस्कार कर बैठ, छठ सात आठ लड़के लड़की है ये माँ है और क्या सब नहीं खाएगी सब नहीं खा जाए, माँ नहीं माँ तो रक्षा करती है माँ होती है जो सरपंच पाठ करते ये माता है। आज ये पूछा महाराज इनके कई वर्ष हो गया पहले लड़ाते खेलता ही है भाई मेरे को तो आता नहीं मेरे को ऐसा आता नहीं मेरे को ऐसा तप नहीं जिसे मैं कह दूंगी बेटा हो जाएगा अब क्या करूं, तो कोई उपाय बताओ मर्द उपाय मैं क्या बताऊ, भगवान का मदद करो भगवान की प्रार्थना करो, असर अकरण कर दयाल अपना सुख देत, अकरण करना दयाल धन अपना को सुख देत, भगवान से प्रार्थना करो कोई चीज असंभव नहीं है, पर भगवान का भजन करे सहदा हो तब न सुना पहले भजन करते नहीं अब भगवान कैसे सुने, भगवान से साथ मेट रखते उनसे पहचान रखते तो भगत पर आपकी बात भगवान मानते आप पैसे ही नहीं करते भगवान से तो आपकी बात कैसे भगवान माने, फिर आपकी हिम्मत कैसे हो भगवान कहने की, ये दशा हो रही है भाई रूप कहना मानते नहीं है। भाई रूप ने छोटी धोती छोड़ दी नहीं, एक छोटी सी धोती छोटी रख दे तो कोई पाप लगे हिंदू धर्म राजा छोड़ दी जो को साफ सर देता हूँ बहुत कम सौ में दो तीन चार और प्राय छोटी नहीं छोटी नहीं है। आप विचार करो अब आप छोटी रखने में क्या पाप लगे बताओ देख लो। अब छोटी रखने में क्या पाप लगे, क्या आपको परिश्रम है, क्या आपको पैसा लगे है, क्या आपको तकलीफ होती है, क्या भार बोझा होता है, क्या खा खराबी होती है, छोटा सा कैसे रख दे थोड़ा सा भार भी क्या है मिलेगी। इतने सुगम सोरी बात भी आप पाल करते नहीं हम क्या करें बताओ। बैल बैल छूटे कौन साधु क्या छूट क्या छूटे बैल बैल छूटे वो क्या छूटे और क्या करे। मानो तो आप तब हो कृपा हो आप इतनी कृपा करो थोड़ी छोटी रखना लग जाओ सही करो आदमी हजारों आदमी को छोटी नहीं है छोटी है ही नहीं सब भाई। अब इनमें क्या आपके वादा थे और क्या लाभ हुआ मेरे को बताओ हम भी कह रहे बहुत लाभ की बात होती है क्या तो आपने लाभ लिया क्या नुकसान मिटाया आप क्या नुकसान मिटाया चोटी से क्या नुकसान होता है ये पूछ रहे हैं चोटी क्या नुकसान है रहते रहे मुसलमान बनाने में ईसाई बनाने में दो चीज वो करनी नहीं पड़ेगी चोटी काटनी और धोती नहीं रखे मीला में दो की धोती बढ़नी मुश्किल हो गई जो कपड़े के मील है उसमें धोती नहीं बनती आज पैंट हो गई शर्ट हो गए ऐसी बात है छोटी देखने में बाधा क्या लगती है पता नहीं हमें मेरे को बात कोई सुनावे तो सुनते सुनने थे यार कोटी देख ले तो कई दोष हो सही करो हजारों आदमियों को छोटी दी अब वो छोटी नहीं रहने से क्या लाभ हुआ रहने क्या हानि हुई मेरे को बता दो कृपा नाथ कृपा करो थोड़ी बताओ हिंदू बड़ा छोड़ रहा है हिंदू बड़ा छोड़ रहा है लड़कियों का वेशभूषा में सुनने वाली बूढ़ी बड़ी आती है सुनने वास्ते छोरियों से वेश दूसरा बम्बई में छोरी के कलम गिर गई तो दूसरे आदमी के वो कलम दे तो भाई दीजिए क्योंकि नीचे बैठ जाए तो कपड़ा ऐसा सुस्त बनाया फाट गया बैठ उसमें नीचे देखिए कलम की उसको ले नहीं सकती अगर बैठी होने तो कपड़ा फाट गया इतना कपड़ा पहना हुआ अब क्या करें ऐसी दिशा है दुख भाव है दुख भाव कौन करे सर ये बीती हुई बात बताइए लोग अब वेशभूषा छोड़ रही अपने एक राजा थे मैंने एक कहानी सुनी है राजा थे तो ठग था उन्होंने समय सीधे जाते थे राजा जी तो उनके सामने कहा महाराज आप राजा हो राजाओं के हम लोग पोशाक पहनाओ वही पोशाक आप लोग पहनो तो ये इज्जत नहीं है राजाओं की इज्जत होनी चाहिए सीधे देवताओं के इंद्र की पोशाक हो तो बढ़िया लगे पर वो आप करते ही नहीं हो तो इंद्र की पोशाक मिलती नहीं मिलती हमें ला दे हम लाख दो ला दे दो हम इंद्र की पोशाक लाएंगे बढ़िया अच्छा लाख रुपया देते हैं फिर लाओ जब देंगे और क्या देंगे और लाया बक्सा बहुत बढ़िया बक्सा बनाया बक्सा बना करके लाया औसा इंद्रिय पोशाक है इंद्रिय तो पोशाक है पर इंद्रिय पोशाक ऐसी महाराज असली माँ बाप का होगा उसको दिखेगा जो बाप दूसरा हो जाएगा तो उसको दिएगा नहीं, असली मामा को बाबा दिएगा। ऐसे इंद्र की पोषाक है, देवताओं की पोषाक है, हरेक आदमी कर दी गए, असली मामा को दी गए। अब लो ये तय देखो, ये कसम धोती कैसे बढ़िया देखो, बढ़िया बंदी हुई कैसे, हाँ ऐसा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा धारण करा पोषाक, अब राजा ने धारण कराई पोषाक, मार गया बढ़ा दिया औसत। एक पोचा ये पैसा देखो कैसा है, बढ़िया जैसे पाग है, बहुत बढ़िया हेलवान सोम जैसे है, बक्सा खोला सुगंधी और बढ़िया ऐसा। ए पोसा देखो कैसे बढ़िया, पैसा बढ़िया है ना, औसा बढ़िया है। वो एक देखे मेरे को नहीं दिखता है, फिर कोई फर्क होगा, बाप दूजा को क्या पता है, बात पता नहीं, माँ जाने माता जाने सो ही पिता, बाबा ही क्या पता। ऐसे साहब माँ जया बना दिया, अब महाराज पधारे वहां से उठ गए एयरवास में, तो रण कर भाई पागल हो गया क्या बात हुई, आज कपड़ा छोड़ दिया, असली बाप ही नहीं हो गए, थे असली बाप की थी। असली बाप का होता है उसको दिखती है पोषा, दूसरे को दिखती नहीं, इस बात बहुत बढ़िया है। तो कोई बात है, बात गए पोषाक इंद्री पोषाक है, तो हाथ जोड़िया क्या आप धोती अपनी देशी रखो, इंद्री पोषाक का पैर हो तो पैरों पर धोती अपनी देशी आदेशी रखो, एक तो धोती तो कोई पैर मारेगा और इंद्री पोषाक पैर हो धोती अपनी देशी रखो, तो निर्लज तो नहीं हो सकता, सब मा जाए हो गया। तो इंद्री पोषाक है, इंद्री पोषाक है, इंद्री पोषाक है, ऐसी पोषाक है। अब ये छोटी है इंद्री पोषाक है, सब सब अब इंद्री पोषाक में तो पहले कम से कम छोटी धोती अपने देश ही रखो, और इंद्री पर दूसरी धर्म बढ़ी पहले छोटी धोती अपने देश ही रखो, और थोड़ी सी कृपा करो, कृपा ना है और धर्म चौकीदार धारण करो। मैं मानते नहीं, कहना मानते नहीं, दो चार पांच आदि मिले हमारे को उम्र में, हम कौन सोचते छोटी रखेंगे या सोचे नहीं कर, मेरी बात सुन गए सोचने के लिए, पर ये रखने में हमारी हिम्मत नहीं होती, कहने की हिम्मत नहीं होती, क्या करें, सुनते नहीं मानते नहीं, सुनते ही नहीं मानते ही नहीं। अब छोटे से क्या नुकसान है आपका, अब आप बताओ भाई, सही करो आज मैं छोटी नहीं है, सही करो मैं हजारों में छोटी, बहुत थोड़ा आदमी है, सौ में एक सौ आदमी हमें भी एक छोटी मिल जाए ऐसी नहीं दिखती, पांच दस हजार में पांच सात दो तो चार ये चोटी, आप बताओ कि चोटी से क्या आपकी खराबी हुई, मैंने बता दो पांच आदमी लिख दे दो, मेरे को पता तो लग जाए, आप मानते हो नहीं तो आप बताओ लाभ क्या हुआ, आपके चोटी नहीं रखने में से क्या लाभ हुआ, चोट रखने से क्या हानि हुई, हम लोगों की चोटी है वो अच्छा दूंगे पता है, अब आप लोगों से है ही नहीं, तो लाभ क्या होता है आप मैं पूछा लिख दे, कृपा करो कृपा ना हाथ अब दो तो पल में आवे तब आप पूछा देना, कि चोटी से यही नुकसान होता है और चोटी निर्गण से ये फायदा होता है, तो लोगों को सुनावे हम तो आपका प्रचार करेंगे, आपकी उन्नति होगी और भी, यह दशा हुई है छोटी नहीं रख सकते छोटी, अब इसमें कुछ भाव है बोझा है, इसमें कोई खर्चा लगता है, अब कोई नुकसान होता है कुछ नहीं, पर मुसलमान बन गए मुसलमान, घर में बैठे मुसलमान बन गए, घर में बैठे ईसाई बन गए, हिंदू बना छोड़ दिया, ऐसे ब्याजी हुए, अब आदशा है और गया याद ऐसा है सही गया नहीं, भूख ही बिचारी, घास नहीं मिलता है कई जगह, कया प्रबंध मनुष्य आदमी कितना प्रबंध करे, ये भगवान के प्रबंध से बच सकती है, मनुष्य में इतनी ताकत है कितना भी करेंगे। ये दशा हो रही है महाराज, सोते नहीं रहते थे, सोते से नहीं रहते, अब क्या नुकसान होता है और चोटी न रखने से क्या फायदा हो जाता है, हमारे तो अकल में आया नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आया। आप बताओ भाई, जो चोटी नहीं रही बताओ क्या फायदा है, और चोटी रखने से क्या नुकसान होगा, हम रखते हैं नुकसान तो हमारे देखा नहीं, हम चोटी रखते हैं कोई नुकसान दिखा रहे हमें, आप बताओ फिर सोचेंगे करेंगे भाई, बताओ कृपा करो, छोटी नहीं ये धोती नहीं, गांव के आदमी है उनमें धोती है, पर उसमें भी गांव में भी हम विशेष छोटी नहीं, छोटी नहीं, छोटी नहीं, छोटी नहीं धोती नहीं, बताओ क्या इसमें नुकसान है, कोई बड़ी भाई हानि है, चोटी रखने से नुकसान हो जाए हमारे को बताओ, पूछे कुछ कसू कहीं कहेंगे सही, ये दशा हो गई हमारी, राग द्वेष ईर्ष्या दम्भ पाखंड लड़ाई झगड़ा फिराग आपस में, हमारे मन में हमारी धारणा है कि कम से कम अच्छी संस्थाओं में तुम प्रेम से तो बात करो, आप उसमें ही चार देश जन्म घर में, अब ऐसे स्थानों में भी जन्म रखोगे तो क्या दशा होगी, और क्या पता क्या है उनके मन में, देश ईर्ष्या महान नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, और फायदा कोई बता सकते नहीं, नुकसान भोग रहे हैं, कहे थोड़े से विचार करो क्या नुकसान हो जाएगा, बात करते ही नहीं सुनते ही नहीं, हमारे को समझाओ तो सही, गाय भी छोड़ दी, रसू गाय निकाल छोड़ दी, सीधी चालीस पचास को छोड़ छोड़ दी, खेती बड़ी जमाना है, घास है खेती है पास में, खेती का ग्रहण कर संबंध में एक आदमी पढ़े तो कहां तक पढ़ेगा, पांच पांच सात साल गाय हर एक ग्रह अपने खेती करने वाले बड़े सुगमता से गाय हो सकते हैं, उसमें गाय बनी रहती, अब गायों से क्या नुकसान हो गया, गायों के घर निकालने से क्या लाभ हो गया, वो भी हमारे को बता दो, छोटी और दो तीन नए करने से क्या फायदा हो जाए, ये छोटी वाली बात बताओ आप, सही करो आदमी ऐसी छोटी नहीं मिली, छोटी बोलो अभी अभी सभ्यता हो गई है, घर का टावर है दो तीन है, दो दो हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक, ऐसा नारा लगाते हैं, गांव में छोरा दुआ मर गया, अब बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, पानी पड़ने वाला नहीं है, पानी पड़ वाला नहीं है, ऐसी बात दानंद ने सुनाई है मेरे को, पानी पड़ने वाला नहीं, अब दो छोरा है अब बंद कर दो, ये विचार नहीं करते है, मरने का कोई भरोसा नहीं, कितनी बड़ी भारी हिम्मत करते हैं, दो छोड़ा हो गया अब बंद कर, बंद करने की कल ही बात सुनाई, दस बारह वर्षों के बाद में भी लड़की हो गई उसे, कल आया था मित्र परसों परसों की बात, मन बंद नहीं हो, बंद कर दो बस, बड़ा भारी प्रसार है, माई आपने प्रसाद कर दी, तुम्हें प्रश्न करें बड़ा प्रसाद सती जो राम राम राम राम राम राम राम राम राम अजब है अजब है। क्या नुकसान होता है आपका, कहते अन्न नहीं मिलेगा खेती कौन करेगा, 40-50-60-70-80 निवेश 100 रुपया रोजाना खेती में काम करने वालों को भूखों मरोगे। और ये परिवार निर्णय बाद भी इतनी महंगी हुई है, छप्पन में महंगी नहीं थी गेहूं, 10-12 से ज्यादा बनता था 56 साल की गेहूं है, बाजरा है, धान है, दाल है, 25-30 रुपये किलो वो शेयर मिल भी हो रही है। ये परिवार निर्णय करने बाद में बहुत नुकसान हुआ है, शहीद भ्रष्ट हो गए, आश्रम भ्रष्ट हो गया, सच्चे दिन 100 रुपया में मेरे पास बोर्ड भरिया बढ़िया बढ़िया बोर्ड घर में 100 रुपया दे दो मेरे पास का 100 रुपया दे मेरे पास का 100 रुपया दे प्रार्थना करी थी घर बात मत करो, मानते नहीं वो क्या करें बताओ, हम कहां जावे क्या करें, हमारे को उस आनंद उसका जल पीना भी पाप है। शास्त्र में आया है जो गर्भपात करते हैं, गर्भपात करने वाली स्त्री का अस्थि संचय करके अगर नजिम करे उसको पाप लगेगा, जो गर्भपात करती है स्त्री उसकी वह मर जाए उसकी अस्थि को लेकर गंगा जी में कोई गाने तो पाप लगे, वैसे नारायण बलि कर तो पाप लगे, वैसे पुण्य कर तो पाप लगे, धर्मशास्त्र में बात आई है, मैंने सुनी है, मेरे को सुनाई है। अब ऐसे ऐसे घोर पाप कर रहे हैं, एक हम ले रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ गर्भपात की रोटी मत देना भाई, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बड़ा भारी पाप लगेगा, ऐसे घोर पाप कर रही घर में राजी हो रही खुशी हो रही, क्या दशा होगी, घर में बैठे बैठे महापापी बन गए, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने, ब्रह्म हत्या सबसे अधिक पाप बताया है, गर्भपात का दूना पाप लगता है, घर घर में हस्तियां जगह जगह गर्भपात। अभी सत्संग में रहने वाले सत्संग करने वाली बहनों माताओं ने गर्भपात किया, हमारे पास ऐसी बात आई कहा तुम सच्ची बता रहे हैं, हमें सत्संग में करते सत्संग करते महीने में और गर्भपात करते हैं। आप सुना थोड़ी जल जाए तो क्या है, दहेज प्रथा ज्यादा मेरे कारण से करते हैं, तो दहेज लेने वाले तो आप ही हो, दहेज लेने वाले भी आप ही हो, बेटे का बाप कोई दूसरा होता है, कोई वंश दूसरा होता है, तो कृपा करो थोड़ी सी थोड़ा सा आप दूसरे का आन दूसरे का धन कमाए इच्छा होते हो, दूसरे के धंधे ऋषि रख रहे ये चोर होते हैं डाकू होते हैं ये खराब आदमी होते हैं, उनकी दृष्टि होती है आप भी घर पर है, लड़की कुंवारी है कैसे करे कितना खर्च होगा, 30-40 हजार 50 हजार का हमने हमने स्वीकार नहीं किया, अब 2-3 लाख संबंध है, ऐसी ऐसी दशा हो रही है, अब क्या करे आदमी, ये छोटी वाली बात हमें बिल्कुल समझ में नहीं आई, छोटी को क्या नुकसान है, ये छोटी करने से क्या फायदा है, हमारे समझ में नहीं आई है, अकल नहीं आई, कृपा करो आप कृपा नाथ बताओ छोटी में क्या नुकसान है, ये छोटी करने से क्या फायदा है। अब वो गाया रखो थे गायों के बेचारे मरे काटो उसमें तो आप मेरे को हंसते वो भी खेती हो रही अच्छी बात है, गाय निकाल दी छोटी क्या अन्न मांगती है, खर्चा होता है, छोटी में क्या होता है, काट। ऐसी दशा हो रही है भाई, मैं न माता हूं, मैं भी ऐसी बात है। ऑपरेशन गया तू गया, बड़ा जोर से करते हैं। अरे पाप क्यों करते हो, क्यों अन्याय करते हो? और थोड़ा दिन के बाद में जब संख्या बहुत कम हो जाएगी तब देखना क्या दशा होगी। आज तो मानते हो नहीं, अगर क्या दशा होगी। लड़कियों को फुसला कर जा रहे हैं, पैसा देकर जा रहे हैं, लड़कियों को जा रहे हैं। कल ही जय कल परसों परसों एक माई का पत्र आया, चार बेटी हुई, चार बेटी सासू में बहुत निकाल दी, घर से निकाल दी, कि चार बेटे हो, हमारे बेटे जो ब्याह करूंगी। बाजार बंगी सही, चार स्त्री पांच स्त्रियों मिली, एक माँ और चार बेटी, पांच स्त्रियों मिली, पांच स्त्रियों की खान, पुरुषों की खान मिली, ईसाई होते सूर्यों की सोच हो रही होगी, स्त्री की भी सोच हो रही होंगी। ईसाई वंश बढ़ रहा है, मुसलमान वंश बढ़ रहा है, हिंदू बढ़ रहे, नाश हो रहा है। अब सासू है उसको चार सो जाओगे, अरे सासू भी तो सो रही है, क्या पुरुष हो रही, उनको सो रही थी इस बात। कुत्तों की दशा है, कुत्तों में कुतिया होती है, उनकी कुत्ती नहीं सुहाती, छोटे बच्चों को मार देती कुतिया, दूसरे कुतिया की कुतिया को मार दे, कुत्ता कुत्ते को मारे, कुत्ती को नहीं मारे। बंदरों में ऐसी बात है, अगर उसे पुत्र जन्म जाए तो वह तेरे भाग जाए, नहीं तो मार देंगे उसको, बंदर समझा था जी। ऐसी पशुओं में बात होगी, यही मनुष्य में होगी। अब सूर्य हो जाता था, सूर्य बिना आप हम कहां से पैदा होंगे, इतने बैठे आप, कोई बिना बिना माँ के बताओ, माँ के बिना कौन होगा? अब माँ के हमारे पैदा ही नहीं होंगे, माँ पैदा नहीं होगी तो बच्चा कहां से पैदा होगा? मातृशक्ति का नाश करना बड़ा भारी पाप है, मातृशक्ति का दास करना। सौ गुणादि पिता से, सौ गुणादि से मातम, उस मातृशक्ति का नाश कर देना। पेट में परीक्षा करो, अरे परीक्षा में कैसे बच्चा नहीं गया, पुरुष बच्चा को सुविधा गया। मेरे सामने बातें आई ऐसी, पहला गर्भ से उसको दास कर दिया, छोरी बीमार होगी बेचारी, पहला गर्भपात किया छोरी होगी बीमार, फिर दूसरे पास दूसरे भी पास से बात कर दिया, तो फिर ब्याह रोण में ब्याह क्यों करो? ये ब्राह्मणों की बात है, बिगड़े क्या कहें बताओ, जेठ गया होने हमारी चीज है, तो फिर ब्याह क्यों गया? ये घर में खर्चा लिया, पहला छोरा भी सोया नहीं, दूसरा विश्व छोड़ी होगी बीमार। मातृशक्ति के पीछे पड़े हो, बड़ा भारी पाप है, बहुत बड़ा पाप है मातृशक्ति का नाश करने। स्त्रियों के भीतर में द्वेष हो गया कि हमारे लड़की निधन में, लड़के का ब्याह कहाँ करोगे? जब लड़की समाज में नहीं रहेगी, लड़के की शादी कहाँ करोगे? अगाड़ी वंश कैसे चलेगा? मुसलमान तो सोलियों को फुसा कर ठगा कर इसे ले जाए घरों में करते, वह तो लड़कियां ने चोर चोर ले जा रहे हैं, जोड़ते ले जा रहे हैं। बीकानेर में ऐसी घटना हुई है ब्राह्मणों में, मेरे सामने बातें आई है। और ये जो सोरी को नष्ट करो, सोरी घर में नष्ट करो, नाश करने के उपाय हो रहे हैं। भाइयों बहनों, भगवान को याद करो, हे नाथ हे प्रभु हे कृपालु, ऐसे ऐसे पाप भयंकर पाप कर रहे हैं, बचाओ हे नाथ बचाओ, हे प्रभु बचाओ बचाओ, नहीं तो भाई बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है। छोटी से आप क्या वाता होती है पता नहीं लगा, मैं भाई छोटी नहीं लग रही सिर्फ मुसलमान ईसाई हो गए, हिंदू बना छोड़ दिया, छोटी रक्षा से क्या आपके आप पता करें, क्या पता जाएगी, छोटी करने से क्या फायदा हो जाएगा, हमें तो कोई बात मिली नहीं भाई, इसमें कोई फायदा की बात मिली नहीं है। अरे अपने वंश की अपनी नीति परंपरा अग्नि दुजाते नाम, ब्राह्मणों का देव अग्नि है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्वरूप से दुजाते नाम बारा नाम ब्राह्मण वर्णों का ब्राह्मण गुरु है, ब्राह्मण गुरु अग्नि देव है, अग्नि का नाम धूम से का, जहां अग्नि सूर्यगी वहां धुआं निकलेगा, वह चिन्ह है ये हमारे अग्नि भी चिन्ह है, हमारे गुरु जी का चिन्ह है छोटी, वही कार भी भ्रष्ट हो गई, इससे ही भ्रष्ट हो गए। फायदा क्या होता है समझ नहीं है हमारे, हिंदू बड़ा नष्ट हो गया, गुरु जी का चिन्ह छोड़ दिया, शास्त्रों की आज्ञा छोड़ दी, संत महात्मा कहते हुए आज्ञा छोड़ दी, उसे विरुद्ध आचरण करते हो, फायदा क्या हुआ है पता नहीं लगा, मैं सिवाय नुकसान का कोई फायदा नहीं है। छोटी थोड़ी सी गति रहे शरीर पर क्या है, क्या पाप लगता है, वही गायों का में स्वाति नहीं, जिस गाय का दर्शन होना चाहिए सुबह दर्शन बड़ा मातम और गायों को हमें सुनने गायों इकट्ठी करे हजारों गायों होगी इकट्ठी, सारा मरी पैदा अब मुश्किल हो रही है क्या करें। एक धनी आदमी ने हमारे कहा कि स्वामी जी आप करो, भाई मेरे काम किया हुआ नहीं है, मेरे काम किया हुआ नहीं, इस बात मैं नहीं कर सकता, खुला सेवा करो दान करो जो से लगाओ मे करो, पर कम से कम एक आदमी आपका रोकड़िया जिसके हाथ में रोकड़ रहे ऐसा आदमी एक दे दो, तो हमारे कोई मिलता नहीं, आप बताओ हम क्या बताएं, लाखों करोड़ रुपया खर्च करने को तैयार, परंतु आदमी सच्चा मिलता नहीं, रुपया दे किसको दे, मेरे से आग्रह कि आप स्वीकार कर लो, हम भाई हमारे काम किया हुआ नहीं है, फिर स्वीकार कर ले, ये दशा हो रही है भाई, आदमी इतने आप हो कोई भी ऐसा दो चार आदमी न जाए कि हम गायों की रक्षा करेंगे, गायों का भी करेंगे, रुपये देने को तैयार हो, एक काम करने वाले भी है, हमने यहां तक बातें सुनी है कि गायों को घास देंगे, घास अगर खूट जाएगा तो अन्न देंगे, गायों हम रोटी खाएंगे, अगर वे खूट जाएगा तो गायों मरेगी तो वे मर जाएंगे, परंतु हमारे जीते बगैर नहीं बनेंगे, अन्न नहीं मिलेगा, अन्न बढ़ेगा नहीं तो हमें मिल जाएंगे, तो हमारे जीते हुए गाय नहीं मरेगी, अन्न देंगे घास नहीं मिलेगा तो अन्न देंगे, गायों को बंद खाओ अन्न खाओ, ऐसे आदमी भी है आप भी है, मेरे कोई और देश नहीं है, इन माताओं को जाए हुए कृपा करो कृपानाथ, अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान दो, भगवान की तरफ ध्यान दो, आप किसके संतान हो, परमात्मा के संतान हो, मई वर्ष हो जीव लोग जीव भूत सनातन, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अभी बताइए ने क्या नाम पुस्तक है सत्य की सत्य के शरण से क्या नाम पुस्तक सत्य की स्वीकृति से कल्याण छोटी सी पुस्तक है आप पढ़ कर देखो छोटी सी पुस्तक एक रुपये नाम छोटी सी पुस्तक बड़ी सीधी सरल बातें मार्मिक बातें बढ़िया बढ़िया अच्छी बातें सुनते ही नहीं अब चोटी भी नहीं लगते बात कैसे सुने धोते भी नहीं पैर सकते कैसे सुने इंद्र की पोषा सही है तो इंद्र की पोषा गायों की रक्षा करो धनवर की रक्षा करो अपने वंश की रक्षा करो सज्जनों कृपा करो कृपा करो कृपा करो नाथ हमारा दुख होता है बात क्या दे और क्या करें अब कहा जाए किसको कहे अरे आपको कहे और किसको कहे आपकी रोटी खाते हैं तो आपको और कौन सुनेगा क्या वो ईसाई सुनेंगे क्या मुसलमान सुनेंगे हमारी बात सुनेंगे कौन सिवाय आपको सुनेगा छोटी रखने के क्या लाभ क्या है केवल हिंदू पढ़े की पहचान ही तो है और क्या है तो कल्याण में तो कोई सहायक है नहीं है सहायक है कल्याण में सहायता जरूर अरे इष्ट देव की पहचान है इष्ट देव है अग्नि अग्नि ने तुम्हारा नहीं कहता अग्नि ने खास सिखा है धूम सिखा नाम है अग्नि का अग्नि देव दुजाती नाम दुजाती हो अग्नि देव है उसकी परीक्षा है मैं वो की कोई तो मनुष्य पहचान तो है हिंदू पर पहचान है हिंदू मुसलमान ईसाई तीन होते हिंदू पहचान तो है हिंदू पर पहचान है कुछ भी नहीं है अब मुक्ति हो गए कल्याण हो गए आप छोटी छोटी बात बड़ी बात तो आप कर नहीं सकते नहीं छोटी बात है नहीं अब क्या बात आपको क्या बताओ बताओ मेरी बात सुनो ध्यान से बड़ी के भाई ध्यान लगाने के बाद ये हमारे से होता नहीं क्या छोटी रखो छोटी क्या फायदा छोटी बात तो आप करते नहीं बड़ी बात आप करते नहीं तो क्या कहवाओगे तो आप बताओ क्या होता है छोटी बात तो आप करते नहीं बड़ी बात आगे हमारे से होती थी छोटी सी बात एक छोटी रख दो तो हमारी इज्जत है देखो एक बात बताओ आपको ध्यान देकर सुनना भाई कथा सुनाते हैं उसको भेंट भी करते हो कथा सुनाने वाले के 1000-2000 रुपया हुए भेंट करते हो हमारी बहुत पुरानी बात है हमने कथा की है कथा में 100 रुपया आया हमारे 100 रुपया कथा में भेंट आया हमारे भागवत में ज्यादा भेंट आती है रामायण में भेंट कम आती है हमारे की हुई कसा है देखा है हमने 86 साल में छोड़ी कुछ लोग भेंट देना तो हमारे भेंट आई है भेंट ली है हमने कोई फायदा हुआ है नुकसान क्या हुआ छोटी देश ने नुकसान क्या है वो बताओ आप फायदा दे सही हिंदू धर्म की पहचान तो है कम से कम इतनी पहचान है हिंदू है ये तो आप ही मानते हो देखो एक आदमी गरीब थे वो अपने बेटे के सासरे पहुंचे तो वे सगा आया है जो बढ़िया भजन बनाओ बढ़िया भोजन सगा आया है और भोजन बना रहे हो तो क्या बनाओ कहता हलवा जलेबी बनाओ इमरती बनाओ इमरती बनाओ कहते हो तो माटा खम है 2 दिन लागे ऊपटे जब हो ये तो बनते नहीं तो अपना कहेंगे घेवर बनाओ घेवर गए तो तभी नहीं है हमारे अच्छा तो फलका ही बनाओ क्यों फलका बनाओ शीरो बनाओ शीरो नहीं तो क्यों फलका बना दो ऊपर चीनी और घी डाल दो गेहूं तो पीछ रही को तो खिचड़ी बनाओ खिचड़ी कुटड़ी बोली जो करते थे वो दलियों पड़ा हो, वो दुकान था सादा बारे सजा उतर रहा, वहां सुनती बातें सुन रहे सुने वहां सुने हो। अब रावड़ो पड़ा तो के पत्र पत्रो रावड़ो जो ठीक है सोचे से बड़ा सगारे घर सगा आया लागे कहता था, सगारे घर सगा आया लागे कहता तान रावड़े से देता हूँ अरे ईष्ट देव जी आन अन्न तो गाय तो कुछ पेट में अन्न तो जावे धाया थारी सास छोटा है छा पानी पा दोगे पानी पियो पर भात दोपहर पानी पियो मतलब अंदरी बात समझ पानी पियो पानी पियो पर भात दोपहर पानी पियो मतलब अंदरी बात समझ पानी पियो पानी पियो मैं अरे की जो अंदावे की जो अंद पेट में आ बात है सब हो रही है बनाओ घेव बनाओ निमृति बनाओ जड़े भी बनाओ शीरो बनाओ ये बनाओ बातें करते करते अंत में अंधा था लपटो देश जो अंत सब पेट में भी अंत सब याद सब हो रही अब बोलो आप क्या बताओ सगा रे घर सगा आया लागे खेचा तान रावड़ी से नीचे उसे थोड़े ईष्ट देवरी आड़ अन्न तो भरे जाए अब चोटी तेरी रखो तो क्या रखोगा बताओ इसमें भी इतनी कठिनता पड़ती है आपके बड़ी मुश्किल पड़ती है तो आप लोग क्या बताओ समाज बताओ ये तो हम कर नहीं सकते क्या चोटी रखो चोटी तब रहते नहीं अच्छा बात सदा बताओ कि समाधि लगाओ समझ लगता राम राम करो ये तो सो ही करेंगे अब तारे कुछ बताओ बताओ ऊंचो साधन बताओ कर नहीं सकते जिसे सोच रहा हो ये देने लगते तो थोड़े क्या बताओ बताओ समाधि लगाओ। समिति की ओर से एक प्रस्ताव आया है कि जो चोटी रखना चाहते हैं उनके लिए नाई की व्यवस्था यहाँ कार्यालय में कर दी गई है और जो चोटी रखना चाहे उनके लिए सब व्यवस्था नाम लिखवा दे रहे हैं 10-20-25 नाई हम बुला लेंगे और चोटी रखवा दे कम से कम ये तो काम शुरू करो और जो भी और जो काम पड़ा है चोटी शुरू करी सज्जना ने चोटी रखना शुरू किया देवी कृपा करो अरे नाई का प्रबंध कर दिया है चोटी रखने का प्रबंध कर दिया है जो रखना चाहे सर आपको कुछ कुछ खर्चा करना नहीं पड़ेगा आपको परिश्रम करना नहीं पड़ेगा शुभ तरह से प्रबंध हो गया कितनी बढ़िया चीज है। एक वो पुस्तक है क्या नाम है क्यों तो पुस्तक बढ़िया बढ़िया है क्यों पुस्तक है इतनी बड़ी दो पुस्तक है क्यों छोटी क्यों सदर क्यों जनेऊ क्यों ऐसे क्यों क्यों रही दो भाग दो इतनी पुस्तक आप कौन सी पुस्तक के लिए मैं कहते हैं हमारे छोटी पुस्तक में हमारा 26 सत्य की स्वीकृति से कल्याण हाँ सत्य की स्वीकृति से कल्याण सत्य की स्वीकृति से कल्याण अपन पुस्तक कहती है और पुस्तक भाई है कोई अपन सत्य की स्वीकृति से कल्याण एक पुस्तक है तो पुस्तक है आयो सर तो एक एक पुस्तक सबको पुस्तक दे देंगे पढ़ो तो सही तो देने वाले पढ़ने वाला पढ़े सब तो आप पढ़ो ही नहीं क्या करें उसका उपाय हमारे पास नहीं है हम सब प्रार्थना कर सकते हैं एक एक पुस्तक दे दो एक रुपया नाम है इसका तो अपने देवनारायण का देव सत्य पीछे से जा सकती है। अभी अभी नई पुस्तक है हमारे लेखों में, नई पुस्तक है नहीं सत्यवी श्री जगह अच्छी बढ़िया पुस्तक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है। दे दो भाई एक एक पुस्तक दे दो, उसमें और ही भरा हुई पचासी हजार सफी है अभी तक, दो बार सफी है दस हजार सफी पिछले पहले एक दस हजार पचास पिछहत्तर हजार दो बार सफी है पचास हजार सफी अभी बहुत नहीं पूछ रहे हैं। प्रश्न और है, कई लोग पूछते हैं कि बिना गुरु बनाए किसी का कल्याण हुआ है क्या? अच्छा अब बताओ शेठ जी जयदयाल जी आप जानते हो, सुना तो कहीं जयदयाल जी ने केवल मंगलनाथ जी महाराज की मुद्रा देखी, बिल्कुल बड़ा केवल मुद्रा देखने का असर पड़ा उससे संत हो गए। जयदयाल जी संत थे, संत मामूली पेश नहीं था। मैं तो संतों का संग छोड़कर उनके पास गया, कितना वर्ष हो गया न्यासी दिव्य में कर गया मैं दिव्य कर 1990 में, कितना वर्ष हो गया 66 वर्ष हो गया उनके पास रहा हूं वर्षों रहा हूं। ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग के आचार्य निष्काम कर्म के आचार्य जितने शंकराचार्य हुए वल्लभाचार्य हुए रामानुजाचार्य हुए कोई निष्काम का आचार्य अभी तो कोई नहीं हुआ, निष्काम का आचार्य शेष ही हुआ था उनके पास रहा हूं उनसे शिक्षा पाई है। मेरा हूँ इतना वर्षों तक अभी तक उन्हें वर्ष उसमें नहीं हूँ, इतना प्रेस में हूँ कितना वर्ष हो गया 67 वर्ष हो गया। हनुमान बुलाया नहीं गर्व करी नहीं और मेरी जीवनी देखो तो उनके पास रहने हुआ डॉक्टर जगदीश जानी कहते थे कि ऐसे फिरते थे कुछ इज्जत नहीं रोटी नहीं देते इज्जत नहीं रोटी दे देते रोटी तो मिलती इज्जत नहीं कोई ऐसे बेच दिख रहे हो ऋषिकेश में शेर जी के पास एक दो वर्ष तक कभी शेर जी ने कोई कहा नहीं। फिर इतना शेर जी का अगर सत्संग स्वामी जी बोलाओ सत्संग शुरू स्वामी जी बोलाओ कुछ भी इज्जत नहीं जिनको ऐसा कहा और ऐसा कर आज वक्ता हो गया। आज स्वामी बहुत जोड़ने वाले अब जोड़ने वाले हो गया इतना बस रहा हूं। उन्होंने गुरु नहीं बनाया, भाई जी नहीं बनाया, चक्रधर्ती नहीं बनाया, नहीं बनाया। शेठ जी जैसे गुरु महात्मा हुए वो मंगलदास जी की मुद्रा देख करके और शेठ जी खुद कही हुई बात है, उन्हें खुद कही हुई देखा उपरा मंगलदास जी को तो मन से गुरु मानते थे, गुरु बनाया नहीं। महाराज आपके लगन में बिना गुरु बनाए हुए सैकड़ों हजारों आदमी मिलेंगे, एक भी परमात्मा की प्राप्ति हुआ मिल जाए इतनों में तो होड़ लगा लो गुरु बनाए बने तो कल्याण पुस्तक है नित्य कर्म प्रयोग, नित्य कर्म प्रयोग इसमें दिया है कि जो सिखा शाबंधन और योग नहीं हो सिखा अगर नहीं हो तो जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है नहीं के बराबर हो जाता है और जब होम आदि सफल नहीं होता बिना सिखा के किया हुआ। पुस्तक का प्रमाण देख लो आप। और बंधन भी हो, दोनों चाहिए, उसको बांधे, शिखा है शिखवा है, छोटी बांधे चाहिए। जो पुण्य कर्म करता है उसे पुण्य कर्म नहीं होता, अच्छा कर्म नहीं होता। पितृलोक से संबंध है इसका, पितृलोक से संबंध है। दान पुण्य तर्पण श्राद्ध आदि करता है तो चोटी चाहिए, ये सन्यासियों के लिए नहीं है। 80,000 मंत्र है, उनमें 1,000 मंत्रों वालों को चोटी चाहिए, 16,000 पर्सनल चोटी चाहिए, 4,000 है पत्र नहीं। ये है प्रयोग, नित्य क्रम प्रयोग की पुस्तक है, कैसे देखना हो देख लो।